মুহাম্মদ সালিস 1004 হিজরি তা 1012 হিজরি বমুতাবিক 1595 ঈসবি তা 1603 ঈসবি। সুলতান মুরাদ কি ওফাত কে ওক্ত উসকা সবসে বড়া লড়কা মুহাম্মদ এশিয়াই কোচক মে সুবাই মুগয়না কা হাকিম থা। উসকি মা সুলতানা সুফিয়ানে মুরাদ কি ওফাত কো মখফি রাখা ইহাঁ তক কে মুহাম্মদ কুস্তুনতুনিয়া পৌঁছ গয়া। ঐসা করনা ইসলিয়ে জরুরি খেয়াল কিয়া গয়া কে মুরাদ কে দূসরে লড়কে তখত সলতনত কে দাবেদার না বন সকে। লেকিন ইস তহফুজ কি জরুরত আইন্দা ফির কভি পেশ না আই, ক্যুঁকে সলাতিনে আলে উসমান মে মুহাম্মদ সালিস আখরি সুলতান থা জিসে শহজাদগি কে জমানে মে কিসি সুবে কি হুকুমত সুপুর্দ কি গই থি। উসকে বাদ তমাম শহজাদে মহল কে এক খাস হিসে মে নজরবন্দ রক্ষে জানে লগে আর সলতনত কা কোই ওহদা উন্হে সুপুর্দ না কিয়া জাতা। উন্হে সির্ফ উসি ওক্ত আজাদি নসিব হতি জব তখ নশিনী কে লিয়ে আয়ানে সলতনত উনকো মহল সে বাহার লাতে। ইস জদীদ নিজাম কা সবব ইয়ে খতরা থা কে মুবাদা শহজাদে সুলতানে ওক্ত কে খিলাফ আলম বগাওয়ত বুলন্দ কর দে। লেকিন উসকা জো আসর সলতনত কে ফরমা রবাও কি সিরত আর আহলিয়ত পর পড়তা থা ও হুকুমরানী কে লিয়ে কিসি হদ তক মুজর থা। মুহাম্মদ সালিস নে তখত নশীন হোনে কে বাদ পহলা কাম ইয়ে কিয়া কি আপনে ভাইয়ো কো ফোরন কতল করা দিয়া। ইস তরফ সে মুতমাইন হোকর তখত নশীনী কে আটমে রোজ ও জামিয়া সুফিয়া মে জুলুস কে সাথ নমাজ আদা করনে গয়া আর ফৌজ কি খুশনুতি হাসিল করনে কে লিয়ে ইতনি কসির মিকদার মে ইনামাত আর বখশিশে তকসিম কি কে ইসসে পহলে কিসি সুলতান নে না কি থি। ফির ও হংরি মে কমক ভেজনে কি তৈয়ারি করনে লগা। লেকিন ইস তৈয়ারি কে দৌরান হি মে ফৌজ কে দস্তো নে জো সুলতানি বখশিশ সে মুতমাইন না থে আর মজিদ ইনামাত কে খোয়াহিশমন্দ থে সদর আজম ফরহাদ পাশা কো ঘের কর আপনে মুতালিবাত কি মঞ্জুরি কে লিয়ে সখত লহজে মে ইসরার করনা শুরু কর দিয়া। ফরহাদ পাশা নে উন্হে সরহদ পর জানে কা হুকুম দিয়া আর ওয়াদা কিয়া কে উনকে মুতালিবাত ওহীঁ পুরে কর দিয়ে জায়েঙ্গে। ইস পর উন্হোনে আর জিয়াদা বরহমি জাহির কি আর ফরহাদ পাশা কো ধমকানে লগে। ফরহাদ পাশা নে উনকি ইয়ে খুদসরি দেখকর কাহা কে তুম নহীঁ জানতে কে জো লোগ আপনে সরদারো কি ইতাআত সে ইনকার করতে হ্যাঁ ও কাফির হ্যাঁ আর উনকি বিবিয়াঁ আকীমা হ্যাঁ। ইস তঞ্জ পর ও নিহায়ত বড়া ফরোখ্তা হুয়ে আর মুফতি আজম কে পাস পৌঁছ কর ফরহাদ পাশা কে খিলাফ এক ফতওয়া চাহা। মুফতি আজম নে উন্হে ইয়ে সমঝা কর ঠান্ডা করনে কি কোশিশ কি কে ফরহাদ পাশা কে কহনে সে না ও কাফির হো সকতে হ্যাঁ আর না উনকি বিবিয়াঁ আকীমা হো সকতি হ্যাঁ। লেকিন উনকো মুফতি আজম কে জবাব সে তশফি না হুই আর উন্হোনে এলানিয়া বগাওয়ত কর দি। সিপাহিও ইয়ানি কুস্তুনতুনিয়া কে সওয়ার দস্তো নে ভি উনকি হিমায়ত কি আর সবনে মিলকর ফরহাদ পাশা কে কতল কে লিয়ে গুল মচানা শুরু কর দিয়া। ইস শোরিশ মে হুকুমত কে বহুত সে আলা ওহদেদার জিনোনে বাগিও কো ঠান্ডা করনে কি কোশিশ কি জখমি হুয়ে বিলাখির ইয়ানি চরি দস্তো কো বাগিও কি সরকোবি কে লিয়ে আমাদা কিয়া গয়া আর ইয়ে বগাওয়ত কিসি তরহ খতম হুই। ইস দরমিয়ান মে সরহদ কি জঙ্গ বরাবর জারি থি আর হংরি আর ওয়ালাশিয়া মে উসমানী ফৌজো কো মুতাদিদ শিকস্তে ভি হুই। ইয়ে হালত দেখকর মুদব্বিরিনে সলতনত নে মুহাম্মদ কো ইস বাত পর আমাদা করনা চাহা কে ও খুদ দুশমনো কে মুকাবলে মে রওনা হুঁ, ক্যুঁকে ঈসাই জিস তেজ রফতারি কে সাথ আগে বড় রহে হ্যাঁ উসে রোকনে কি ইসসে জ্যাদা উমীদ আফজা কোই দূসরি সুরত না থি। মুহাম্মদ কো কুস্তুনতুনিয়া ছোড়না মঞ্জুর না থা আর সুলতান সুফিয়ানে ভি জো আব সুলতানা ওয়ালিদা থি উসকো ময়দানে জঙ্গ সে বাজ রখনে মে কোই দকীকা উঠানা রখা। মুহাম্মদ সালিস এক কমজোর দিলো দিমাগ কা আদমি থা, সলতনত কে তমাম উমুর মে সুলতানা সুফিয়া হি কো জিয়াদা দখল থা আর মুহাম্মদ পর উসকা হদ সে জিয়াদা আসর থা। ও খুব সমজতি থি কে কুস্তুনতুনিয়া সে বাহার হোনে কে বাদ মুহাম্মদ উসকে কাবু সে নিকল জায়েগা। ইসলিয়ে উসনে হর মুমকিন কোশিশ সে উসকো রোকনা চাহা লেকিন জঙ্গ কি হালত রোজ বরোজ জিয়াদা ইন্তিশার অঙ্গিজ হতি জাতি থি। 1593 ঈসবি মে ওয়ালেশিয়া আর ট্রান্সিলভেনিয়া কি হিমায়ত মে অস্ট্রিয়া আর হংরি নে ভি বাবি আলী কে খিলাফ জঙ্গ কা এলান কর দিয়া। উনকি ফৌজে শহনশাহ ম্যাক্সিমিলিয়ন আর হংরি কে মশহুর জেনারেল কাউন্ট ফেলফি কে জেরে কমান তেজি সে উসমানী সরহদ কি জানিব বড় রহি থি। উন্হোনে দরিয়ায় ডেনোব তক পৌঁছনে সে পহলে গিরান পস্ত বখারস আর দূসরে মুতাদিদ কিলো কো জিন পর তুর্কো কা কবজা থা ফতেহ কর লিয়া। উসকে বাদ উন্হোনে ডেনোব কো উবুর করকে ওয়ারনা সেলেস্ট্রিয়া রসিয়ক আর আক্রমান পর কবজা কর লিয়া। উসমানী ফৌজো কো উন শিকস্তো কি খবর জিস ওক্ত কুস্তুনতুনিয়া পৌঁছি তমাম শহর মে তহলকা পড় গয়া আর হর শখস ইসি পর ইসরার করনা শুরু কিয়া কে সুলতান কো ফৌজ লেকর খুদ সরহদ কি তরফ রওনা হোনা চাহিয়ে তাকে জো শিকস্ত ইন তুর্কো কো হো চুকি থি উনকি তলাফি হো যায়ে আর জিন মুকামাত পর ঈসাইয়ো নে কবজা কর লিয়া হে وہ واپس لے لیے جائیں۔ مشہور مورخ خواجہ سعد الدین، جو محمد کا استاد تھا اور جس کا محمد نہایت احترام کرتا تھا، اس نے بھی بے حد اصرار کے ساتھ اسی پر زور دیا۔ آخر میں یعنیچری نے بھی یہ دھمکی دی کہ جب تک سلطان خود ان کی قیادت نہ کرے گا، وہ دشمن کے مقابلے کے لیے نہ بڑھیں گے۔ محمد نے مفتی اعظم کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ مفتی اعظم نے اس کے جواب میں اس عہد کے مشہور شاعر علی چلپی کی ایک نظم اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس نظم میں سلطنت کی زبوں حالی اور موجودہ جنگ کی تباہ کاری نہایت واضح اور مؤثر الفاظ میں بیان کی گئی تھی۔ ان تمام باتوں کا اثر بالآخر محمد پر پڑا اور اس نے سلطانہ صفیہ کی شدید مخالفت کے باوجود سرحد پر جانے کا عزم کر لیا۔ جون 1596 عیسوی میں سلطان محمد نہایت تزک و احتشام کے ساتھ سرحد کی طرف روانہ ہوا۔ اس مہم میں علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار نکالا گیا تھا، جس کی وجہ سے فوج میں بے انتہا جوش و خروش تھا۔ مورخ سعد الدین سلطان کے ہمرکاب تھا۔ فوج کی کمان صدر اعظم ابراہیم پاشا، حسن سوقل علی پاشا اور سکالا پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ جو ہی ترکی فوج سرحد پر پہنچی، آسٹریا اور ہنگری کی فوجیں بلا مقابلہ پسپا ہو گئیں اور بلغیریا کی تمام مفتوحہ علاقوں کو خالی کر دیا۔ سلطان نے ایرلا کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آسٹریا اور ہنگری کی فوجیں ٹرانسلوانیا سے کمک حاصل کر کے پھر آگے بڑھیں، لیکن ایرلا اس وقت تک فتح ہو چکا تھا۔ 24 اکتوبر 1596 عیسوی کو فریقین کی فوجیں سیرسٹس کے میدان میں ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئیں اور پھر 3 دن تک اس ہنگامہ خیز جنگ کا سلسلہ قائم رہا، جس میں ابتدا ترکوں کی شکستیں ہوئی لیکن آخر میں جنگ کے خاتمے کے قریب انہوں نے عیسائیوں کی طاقت کو پاش پاش کر دیا۔ پہلے روز ترکی فوج کا ایک دستہ جو جعفر پاشا کی کمان میں تھا، نہایت جانبازی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، لیکن غنیم کی کثرت تعداد سے مغلوب ہو کر 1000 یعنیچری اور 100 سپاہی اور 47 توپوں کے نقصان کے ساتھ اسے پسپا ہونا پڑا۔ اس ابتدائی شکست کے بعد سلطان نے فوجی افسروں کو جمع کر کے مشورہ کیا اور یہ خیال ظاہر کیا کہ جنگ فی الحال موقوف کر دی جائے اور فوج کو واپسی کا حکم دے دیا جائے۔ مورخ سعد الدین نے اس رائے کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ یہ بات نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی گئی کہ عثمانیوں کے کسی بادشاہ نے انتہائی اور ناگزیر مجبوری کے بغیر دشمن کو پیٹ دکھائی ہو۔ بعض سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ سلطان کی حفاظت کے خیال سے فوج کی کمان حسن سوقل علی پاشا کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ سعد الدین نے اس کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ یہ معاملہ پاشاؤں کا نہیں ہے، یہاں خود سلطان کی ذاتی موجودگی قطعی طور پر ضروری ہے۔ چنانچہ محض سعد الدین کے عزم و استقلال کی وجہ سے آخر میں یہ طے پایا کہ جنگ جاری رکھی جائے اور سلطان ہی اس کی قیادت کا فرض انجام دے۔ دوسرے روز بھی ترکوں کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن تیسرے روز 26 اکتوبر 1596 عیسوی کو دونوں فریقوں نے پوری تیاری کے ساتھ حملہ کیا اور یہی حملہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ شروع میں عیسائیوں نے مکمل طور پر غلبہ پایا، انہوں نے ترکوں اور تاتاریوں کو میدان سے بھگا دیا، ان کی تمام توپوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان نے یہ دیکھ کر کہ اب کوئی امید باقی نہیں رہی، بھاگنے کا قصد کیا، لیکن سعد الدین نے اس موقع پر بھی ثابت قدمی دکھائی اور قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کر کے سلطان کو سمجھایا کہ صبر سے فتح حاصل ہوتی ہے اور رنج کے بعد خوشی کا آنا ضروری ہے۔ عین اس وقت جبکہ عیسائی دستے فاتحانہ جوش و خروش میں لوٹ مار میں مصروف تھے، سکالا پاشا جو اب تک بالکل خاموش کھڑا تھا، دفتن اپنے سواروں کے امبوہ کے ساتھ بجلی کی طرح غنیم پر ٹوٹ پڑا اور اس بے جگری سے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی میدان میں نہ ٹھہر سکے، اور انتہائی سراسیمگی کی حالت میں جان بچانے کے لیے بھاگی، لیکن باوجود اس کوشش کے ان کے 50,000 سپاہی دلدل میں پھنس کر اور ترکوں کی تلواروں سے ہلاک ہو گئے۔ ان کی 95 توپیں اور آرچ ڈیوک میکسیمیلین کا، جو عیسائی فوجوں کا سپہ سالار اعظم تھا، تمام زر و جواہرات اور فوجی سامان ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ ترکوں کی یہ فتح اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے تاریخ آل عثمان کی نمایاں ترین فتوحات میں تھی۔ اس غیر متوقع فتح کے بعد، جس کا سہرا حقیقتاً سعد الدین پاشا اور سکالا پاشا کے سر تھا، سلطان محمد بڑے فخر و مسرت کے ساتھ قسطنطنیہ کو واپس ہوا اور پھر اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ ہنگری کے ساتھ جنگ کا سلسلہ کم و بیش جاری رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے جانشین سلطان احمد اول کے عہد میں صلح نامہ ستوہ تروک کے ذریعے اس کا خاتمہ ہوا۔ قسطنطنیہ پہنچ کر سلطان محمد نے فوراً ہی سیکالا پاشا کو اس کی شجاعت اور کامیابی کے سلے میں صدر اعظم مقرر کیا، لیکن یہ انتخاب نتائج کے اعتبار سے نہایت افسوسناک ثابت ہوا، اور چند ہی دنوں کے بعد سیکالا پاشا اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ ایک فوجی افسر کی حیثیت سے اس کی بے مثل شجاعت اور جانبازی مسلم تھی، تاہم انتظام سلطنت کے لیے جس تدبر اور مصلحت بینی کی ضرورت تھی اس سے وہ بڑی حد تک محروم تھا۔ جنگ سیرسیس کے موقع پر جب عیسائیوں نے غلبہ پایا تو عثمانی فوج کے بیشتر دستوں کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ سیکالا پاشا کو تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ان بھاگنے والوں کی تعداد 30,000 تھی، جن میں زیادہ تر ایشیا کے جاگیردار دستے تھے۔ اس نے ان سب کو فراری کے لقب سے موسوم کر کے ان کی تنخواہیں روک دیں اور ان کی جاگیریں ضبط کر لیں۔ بہتروں کو اس نے اعلانیہ قتل کرا دیا۔ ایک بڑی تعداد ایشیائی کوچک کو واپس چلی گئی اور سیکالا پاشا اور سلطنت کے خلاف بغاوت پھیلانے کی کوشش کرنے لگی۔ چنانچہ ایشیائی کوچک میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو بغاوت برپا ہوئی اور جس کا سلسلہ کئی سال تک قائم رہا، اس میں نمایاں حصہ انہی فراریوں کا تھا۔ سلطان محمد کے بقیہ عہد حکومت میں فوج کی خودسری اور صوبے داروں کی تادی سخت گیری روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت کے خلاف ایک عام بیزاری پھیل گئی اور ہر طرف بغاوت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ چنانچہ 1599 عیسوی میں ایشیائی کوچک کے فوجی جاگیرداروں کا ایک سردار عبد الحمید، جو قرا بازی جی کے لقب سے مشہور تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور سلطان کے خلاف عام بغاوت برپا کر کے خود ایک خود مختار فرما روام بن جانا چاہا۔ اس نے کردوں، ترکمانوں اور جنگ سرسٹیز کے فراریوں کی ایک فوج تیار کی اور اپنے بھائی ولی حسن بغداد کی مدد سے عثمانی لشکر کو متعدد شکستیں دیں۔ اس کے بعد حسن سوکل علی پاشا باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے عبد الحمید کو شکست دے کر بھگا دیا۔ عبد الحمید کو لڑائی میں ایک کاری زخم لگا تھا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے بھائی ولی حسن کو اپنی موت کا بدلہ لینے پر مامور کر دیا۔ چنانچہ ولی حسن نے جنگ جاری رکھی اور بالآخر حسن پاشا کو قتل کر دیا۔ اس کی طاقت روز بروز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سلطان کو 1603 عیسوی میں مجبوراً اس سے صلح کرنی پڑی۔ سلطان نے اسے بوسنیا کا حاکم مقرر کر دیا، جس کے معاوضے میں ولی حسن نے آئندہ مطیع اور وفادار رہنے کا عہد کیا۔ اس بغاوت کے دوران ہی شاہ عباس نے اپنے قدیم دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر 1601 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا، اور گزشتہ عہد میں جو صوبے سلطنت ایران سے نکل کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے تھے انہیں واپس لے لیا۔ جون 1603 عیسوی میں سلطان محمد نے اپنے سب سے بڑے لڑکے محمود کو، جس کی شجاعت اور لیاقت کے جوہر ابتدائی سے نمایاں تھے اور جس نے باغیوں کو سر کرنے کے لیے ایشیائی کوچک کی سپہ سالاری کی درخواست سلطان سے کی تھی، محض اس شبہ کی بنا پر قتل کرا دیا کہ وہ اس بہانے سے خود تخت سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس شبہ کو کسی درویش کی پیشن گوئی سے کہ جلد ایک نیا سلطان تخت پر بیٹھے گا اور بھی تقویت پہنچی۔ سلطان نے اس پیشن گوئی کے خوف سے محمود کو تو قتل کرا دیا، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد 27 اکتوبر 1603 عیسوی کو وہ خود بھی ختم ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک درویش نے اس سے کہا تھا کہ 55 روز کے اندر اس پر کوئی سخت مصیبت آنے والی ہے۔ اس پیشن گوئی کا اثر یہ ہوا کہ وہ روز بروز مغموم اور ضعیف ہوتا گیا، یہاں تک کہ ٹھیک 55 روز اس کا انتقال ہو گیا۔ احمد اول 1012 ہجری تا 1026 ہجری بمطابق 1603 عیسوی تا 1617 عیسوی۔ سلطان محمد ثالث کے بعد اس کا بڑا لڑکا احمد اول 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ ابتدا اس نے انتظام سلطنت میں جس قوت اور استقلال کا ثبوت دیا، اس سے توقع کی جاتی تھی کہ اس کا عہد حکومت کے پچھلے عہد کے مقابلے میں زیادہ کامیاب اور شاندار ثابت ہوگا۔ مثلا جب صدر اعظم نے جوہنگری کی جدید مہم پر مامور کیا گیا تھا، ایک کثیر رقم کا مطالبہ کیا اور اس کے پورا نہ ہونے تک آگے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا، تو احمد نے اس کے مطالبے کے جواب میں صرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم کو اپنا سر عزیز ہے تو فوراً روانہ ہو جاؤ۔ صدر اعظم کو اس حکم کی تعمیل بے چون چرا کرنی پڑی۔ سلطان سلیم ثانی کے زمانے سے حرم کو عمر سلطنت میں بہت کچھ دخل حاصل تھا، اور مراد ثالث اور محمد ثالث کے عہد میں انان حکومت زیادہ تر خواتین حرم ہی کے ہاتھ میں تھیں، جن میں سب سے زیادہ اثر سلطانہ صفیہ کا تھا، جو مراد ثالث کی محبوب سلطانہ اور محمد ثالث کی والدہ تھی۔ سلطان احمد نے باوجود نو عمری کے سلطان صفیہ اور اس کے معتمد اشخاص کو سلطنت کے معاملات میں دخل دینے سے ایک قلم روک دیا۔ یہ اقدام بالکل خلاف توقع اور بہت کچھ امید افزا تھا۔ اس کے بعد اس نے سکالا پاشا کو ایران کی طرف روانہ کیا، لیکن شاہ عباس کے مقابلے میں اس کو شکست ہوئی، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد 1605 عیسوی میں سکالا پاشا کا انتقال ہو گیا۔ صدر اعظم لالا مصطفیٰ نے جو ہنگری کی مہم پر روانہ کیا گیا تھا، بودا کو عیسائیوں کے ہاتھوں سے چھڑا لیا، مگر موسم کی خرابی اور یونیچری کے آغا کی کم ہمتی کی وجہ سے مجبوراً پست اور گیران کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ بہرحال چند ہی روز کے بعد اس نے گیران کو فتح کر لیا۔ صلح نامہ سیتوا تروک۔ 11 نومبر 1606 عیسوی کو صلح نامہ سیتوا تروک پر دستخط ہوئے۔ اس کی روح سے فریقین کے مقبوضات میں کوئی اہم تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ گیران، ایرلا اور گراڈسکا کے قلعے عثمانیوں کے قبضے میں رہے، اور راب اور کومرون پر آسٹریا کا قبضہ قائم رہا۔ ٹرانسلوینیا بھی اس صلح میں بطور ایک فریق کے شریک کیا گیا، اور یہ صوبہ ایک حد تک سلطنت عثمانیہ کی محکومی سے آزاد ہو گیا۔ 30,000 دوکات سالانہ کی رقم جو آسٹریا بطور خراج دولت عثمانیہ کو ادا کرتا تھا، وہ موقوف کر دی گئی، اور اس کے معاوضے میں باب علی نے 2,00,000 دوکات ایک مشت قبول کر لیے۔ لیکن اس صلح نامے کی اصلی اہمیت وہ تبدیلی ہے جو اس کے بعد دولت عثمانیہ اور یورپ کی عیسائی حکومتوں کے سفارتی تعلقات میں واقع ہوئی۔ اب تک عیسائی حکومتوں سے جو صلح نامے ہوتے تھے، ان کی عبارت سے ظاہر ہوتا تھا کہ صلح سلطان کی طرف سے عطا کی جا رہی ہے، لیکن سیتوا تروک کے صلح نامے میں باب علی نے بین الاقوامی قانون کے اصول و آداب کا لحاظ رکھا۔ نیز شاہ آسٹریا حکمران ویانا کے بجائے شہنشاہ لکھنا منظور کیا۔ اب تک سلطان کی طرف سے جو سفرا ویانا بھیجے جاتے تھے، وہ باب علی کے ادنا ملازمین میں سے منتخب کیے جاتے تھے۔ اس صلح نامے کے بعد یہ طے پایا کہ سفرا کم از کم سنجاق بے کے مرتبے کے ہوں۔ ضعف سلطنت۔ اس صلح نامے سے واضح کر دیا کہ دولت عثمانیہ کے عروج کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ زوال و انحطاط کی جانب مائل ہو گئی ہے۔ 17ویں صدی کا ابتدائی زمانہ اس کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ سلاطین عموماً کمزور تھے، اور غنیم یعنی سلطنت آسٹریا روز بروز زیادہ طاقت حاصل کرتا جاتا تھا، لیکن 1618 عیسوی میں جرمنی میں وہ عظیم الشان مذہبی جنگ چھڑ گئی، جس کا سلسلہ 3 سال تک قائم رہا، اور جس نے سلطنت آسٹریا کو ترکوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بوہیمیا، ڈنمارک، سویڈن اور فرانس سے ماری کا آرائی میں مصروف رکھا۔ سلطنت اسپین بھی دولت عثمانیہ کی ایک بہت بڑی دشمن تھی، لیکن جب 1598 عیسوی میں فلپ ثانی کی وفات ہوئی، اس کے بعد یہ سلطنت نہایت تیزی کے ساتھ گرنے لگی، اور 17ویں صدی کی ابتدا میں اس قابل نہ تھی کہ اپنے سابق حلیف کے ساتھ قوت آزمائی کر سکے۔ فرانس اور انگلستان دولت عثمانیہ سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، علاوہ بری وہ 17ویں صدی کے نفس اول اپنے خانگی جھگڑوں میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں دوسری جانب توجہ کرنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ روس خانہ جنگیوں اور بغاوتوں سے پریشان تھا، اور اس زمانے میں جب سلطنت عثمانیہ کی کمزوری بہت نمایاں تھی، خود ان بغاوتوں کے فروغ کرنے اور اہل سویڈن و پولینڈ سے اپنے بعض صوبے واپس لینے کی کوششوں میں مشغول و منہمک تھا۔ غرض 17ویں صدی کے ابتدائی 30 سالوں میں جو سلطنت عثمانیہ کے لیے نہایت نازک اور تشویشناک دور تھا، یورپ کی کوئی بڑی حکومت اس قابل نہ تھی کہ ترکوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس زمانے میں ترکوں کے خاص دشمن پولینڈ اور وینس تھے۔ پولینڈ اپنی خانہ جنگی انتشار کے باعث کوئی نمایاں فتح حاصل نہ کر سکا، اور وینس کبھی اس قابل نہ تھی کہ تنہا سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کر سکے۔ علاوہ برین تمام ظاہری نمائش کے باوجود اس کی قوت خود روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ 17ویں صدی کے نصف اول میں ایران سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، تاہم اس سے یہ اندیشہ نہ تھا کہ اس کی فوجیں مغرب کی جانب سے اس حد تک بڑھ آئیں گی کہ سلطنت کے اصلی مقبوضات خطرے میں پڑ جائیں۔ صلح نامہ سیتوا تروک کے بعد سلطان احمد اول نے 11 سال حکومت کی۔ اس مدت میں صدر اعظم مراد پاشا نے ایشیائی کوچک کی بغاوت فرو کرنے میں ایک حد تک کامیابی حاصل کی، لیکن ایران سے جنگ کا سلسلہ برابر جاری رہا، جس میں زیادہ تر ترکوں کا ہی نقصان ہوا۔ 1613 عیسوی میں قزاقوں نے سینو پر، جو ایشیائی کوچک کا ایک نہایت دولت مند شہر اور بحر اسود کا بہت مضبوط بندرگاہ تھا، حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کر ڈالا۔ ترکی بیڑا موقع سے دور تھا اور شہر کی بربادی کے بعد بھی حملہ آوروں سے انتقام نہ لے سکا۔ 23 ذی قعدہ 1026 ہجری بمطابق 22 نومبر 1617 عیسوی کو سلطان احمد اول نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مصطفیٰ اول اور عثمان ثانی 1026 ہجری تا 1032 ہجری بمطابق 1617 عیسوی تا 1633 عیسوی سلطان احمد اول نے اپنی وفات کے وقت 7 لڑکے چھوڑے، جن میں سے 3 تخت نشین ہوئے، لیکن اس کا پہلا جانشین اس کا بھائی مصطفیٰ تھا۔ اب تک 14 پشتوں سے سلطنت عثمانیہ کی وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی تھی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ بیٹے کے بجائے سلطان سابق کا بھائی تخت نشین ہوا تھا۔ فون ہیمر کی روایت کے مطابق خاندان کے سب سے بڑے فرد کو تخت نشین کرنے کا دستور دولت عثمانیہ نے آل چنگیز سے لیا تھا، لیکن جب سے سلاطین نے محمد فاتح کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا شروع کیا اور تاج و تخت کی حفاظت کے لیے بھائیوں کا قتل ضروری خیال کیا جانے لگا، اس وقت سے سلطنت کا وارث بھائی کے بجائے بڑا لڑکا ہوتا تھا۔ احمد اول نے چونکہ اپنے بھائی مصطفیٰ کو قتل نہیں کرایا تھا اور صرف اس کی قید ہی پر اکتفا کیا تھا، اس لیے قانون عالی عثمان کی روح سے اس کا بھائی مصطفیٰ تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا، لیکن مصطفیٰ کی سادہ لوحی اور نااہلیت 3 ہی مہینے میں اس درجے واضح اور نمایاں ہو گئی کہ اراکین سلطنت نے 16 فروری 1718 عیسوی کو اسے معزول کر کے سلطان احمد کے 14 سالہ فرزند شہزادہ عثمان کو تخت پر بٹھا دیا۔ فوج سے خطرہ تھا، مگر فوج نے بھی اپنے مالی فائدے کو پیش نظر رکھ کر اس تجویز سے بخندہ پیشانی اتفاق کیا اور نئے سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر حزب دستور قدیم و جدید انعامات کا مطالبہ کیا، جس کی وجہ سے صرف 3 ماہ کے اندر خزانے کو 60 لاکھ دوکات کا بار پھر برداشت کرنا پڑا۔ محمد عثمان ثانی کا مختصر عہد حکومت خود اس کے اور سلطنت کے لیے نہایت نامبارک ثابت ہوا۔ ترکوں کو مسلسل شکستوں سے مجبور ہو کر ایران سے صلح کرنی پڑی۔ 1618 عیسوی کو ایران سے صلح کرنی پڑی اور وہ تمام فتوحات جو مراد ثالث اور محمد ثالث کے عہد میں حاصل ہوئی تھیں ایرانیوں کو واپس کر دی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحد پھر اسی خطے پر پہنچ گئی جس پر سلطان سلیم ثانی کے زمانے میں تھی۔ ادھر سے فارغ ہو کر عثمان ثانی سلطنت کے اندرونی دشمنوں یعنی ینیچری اور سپاہی دستوں کی جانب متوجہ ہوا، جن کی خودسری اور سرکشی سلطنت کے لیے ایک مستقل خطرہ تھی۔ خصوصاً ینیچری کی بغاوت سلطان اور ریایا دونوں کے لیے یکساں طور پر تشویشناک تھی۔ 1621 عیسوی میں عثمان نے پولینڈ سے جنگ چھیڑ دی، جس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اس کی فوج کی قوت بھی کمزور ہو جائے۔ یہ مقصد ایک حد تک پورا تو ہوا اور سلطانی فوجوں کو جزوی کامیابی کے بعد کافی نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا، لیکن اس جنگ کے نتیجے سے عثمان کے خلاف ایک عام برگشتگی پیدا ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ ریایا کو اپنا موافق ماننے کی کوشش کرتا، اس نے قوانین و ضوابط میں نامناسب تبدیلیاں اور سختیاں نافذ کر دیں اور زعماء سلطنت کو اپنے برتاؤ سے ناخوش کر کے ہر طبقے کے لوگوں کو بیزار کر دیا۔ 1622 عیسوی میں اس نے سفر حج کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن یہ پوشیدہ نہ تھا کہ اس کا اصلی مقصد دمشق پہنچ کر دوں اور سلطنت عثمانیہ کی ایک فوج مرتب کرنا ہے، جسے جدید طرز پر منظم کر کے وہ ینیچری اور سپاہی کی بیخونی کے لیے قسطنطنیہ لانا چاہتا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا تو سلطنت کی بہتری خرابیاں دور ہو جاتیں، لیکن اس قسم کی مہم کے لیے جیسی رازداری اور قوت عمل کی ضرورت تھی، عثمان اس سے خالی تھا۔ ینیچری کو اس کے اصلی مقصد کا علم ہو گیا اور انہوں نے بڑا فروختہ ہو کر سلطان کو اس سفر سے روک دیا اور پھر موجودہ وزیروں کے قتل کا مطالبہ کیا۔ عثمان کے پاس نہ کوئی ایسی فوج تھی جو ینیچری کے مقابلے میں اس کی حمایت کرتی اور نہ ریایا میں کوئی طبقہ اس کا ہمدرد تھا، جس سے وہ مدد طلب کر سکتا۔ خود سابق سلطان مصطفیٰ کی والدہ بھی باغیوں کی طرفدار تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بغاوت فرو ہو گئی تو عثمان اپنی ذات کو مخصوص کرنے کی غرض سے اپنے تمام اعزاء کو، جس میں مصطفیٰ سب سے پہلے تھا، قتل کرا دے گا۔ فوج کی مطالبات بڑھتے ہی گئی اور باغیوں نے وزرا سے آگے بڑھ کر خود سلطان کی ذات پر حملے شروع کر دیے۔ چنانچہ انہوں نے عثمان کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور مصطفیٰ کو رہا کرا کے دوبارہ تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ داؤد پاشا، جس کو اس بغاوت میں بہت زیادہ دخل تھا، صدر اعظم کے عہدے پر متمکن ہوا، لیکن اسے اندیشہ تھا کہ مبادہ کوئی انقلاب پھر پیش آئے، لہذا اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے رفع کرنے کی غرض سے وہ اپنے تین ساتھیوں کو لے کر عثمان کی قید خانے میں داخل ہوا اور نہایت بے رحمی اور شقاوت کے ساتھ اسے پھانسی دے کر ختم کر دیا۔ عثمان کا خون تھوڑے ہی دنوں کے بعد رنگ لایا اور خود یعنیچری میں قاتلوں کے خلاف برہمی پیدا ہوئی۔ مصطفیٰ نے بھی اس حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا اور قاتلوں کی سزا کا حکم نافذ کیا۔ تاہم حکومت میں جو انتشار پیدا ہو چکا تھا وہ بدستور قائم رہا اور مصطفیٰ کی نااہلی میں ذرا بھی فرق ظاہر نہ ہوا۔ اس کی ماں سلطانہ والدہ اصلی فرمانروان تھیں۔ سلطنت کے اعلیٰ عہدوں کے لیے ہر امیدوار رشوت کے ذریعے سے یعنیچری اور سپاہی فوجوں کی مدد میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ قسطنطنیہ میں بدامنی اور شورش یہاں تک بڑھی کہ خود فوج پر بھی اس کا اثر پڑا اور اس نے عاجز ہو کر وزرائے سلطنت کی یہ خواہش منظور کر لی کہ مصطفیٰ کی معزولی کے بعد نئے سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر وہ اپنے دستوری انعامات کا مطالبہ نہ کرے گی۔ چنانچہ اگست 1623 عیسوی میں مصطفیٰ دوسری مرتبہ معزول کیا گیا اور سلطان عثمان کا بھائی شہزادہ مراد، جس کی عمر صرف 12 سال تھی، تخت پر بٹھا دیا گیا۔ مصطفیٰ کے دوسرے دور حکومت کا قیام ایک سال سے کچھ زائد ہی رہا، لیکن یہ قلیل مدت میں بھی سلطنت کے لیے نہایت مضرت رساں ثابت ہوئی۔ اسی دوران میں ایران سے جنگ پھر چھڑ گئی تھی اور بغداد و بصرہ دونوں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ بازا پاشا والی ارض روم مقتول سلطان کے خون کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور تمام ایشیا کوچک میں بغاوت برپا کر دی۔ وہ یعنیچری کا خاص طور پر دشمن تھا اور اس نے اس خودسر فوج کو بھی عاجز کر دیا۔ اس عام خلفشار اور بدنظمی میں سلطنت کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا۔ ریایہ کا حال حد درجے خراب تھا، وہ ہر طرح کی سختیوں اور تباہ کاریوں کی شکار تھی۔ مرکزی حکومت بالکل کمزور ہو گئی تھی اور رشوت ستانی کا اثر سلطنت کے ہر شعبے میں نمایاں تھا۔ اگر اس وقت یورپ کی کوئی مضبوط طاقت حملہ کر دیتی تو سلطنت عثمانیہ کے لیے اس کا مقابلہ دشوار ہو جاتا، لیکن یورپ کی حکومتیں خود باہمی جنگ اور خانگی انتشار میں مبتلا تھیں اور ان میں دولت عثمانیہ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی قوت نہ تھی۔ 1622 عیسوی میں سر تھامس رو برطانیہ کے سب سے پہلے سفیر کی حیثیت سے باب عالی میں آیا۔ یہ شاہ جیمز اول کا فرستادہ تھا اور اس کی سفارت کا خاص مقصد ان بحری قزاقوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا جو الجزائر اور تھونس کی برطانوی جہازوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ وہ 5 سال تک قسطنطنیہ میں مقیم رہا اور کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا۔ اس نے اپنے دوران قیام میں سلطنت عثمانیہ کے اختلاف و زوال سے متعلق واقعات اور حالات قلم بند کیے ہیں۔ ان سے مبالغے کا حصہ نکال دینے کے بعد بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 17ویں صدی کے ابتدائی دور میں سلطنت کی زبوں حالی کس حد کو پہنچ گئی تھی۔